de CO2-uitstoot van de Shell-groep eind 2030 terug te brengen met netto 45%. En nu is er een club aandeelhouders die het bedrijf op wil splitsen in een fossiel en in een duurzaam bedrijf. Is het klimaat daarbij geholpen? Gaan we het straks over hebben. Maar eerst naar deze dag waarop het kabinet bijeenkwam in het Catshuis om nieuwe coronamaatregelen te bespreken. Nu de besmettingen weer oplopen. Ondertussen liggen er namelijk meer dan 1000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. En binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het coronabeleid op de langere termijn. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn: hoe zorgen we voor extra IC-bedden in de toekomst? Bij mij in de studio zijn longarts en intensivist Leo Hunks van het Amsterdam UMC en Frank Wille, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Jullie hebben allebei een plan meegenomen als mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat de IC's niet weer overbelast raken. Gaan we straks alles van horen, maar ik wil eerst even naar de actualiteit. Want meer dan 1000 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan meer dan 200 op de IC, dat stijgt nog dagelijks. U bent ook intensivist, meneer Hunks. Ja. Hoe kijkt u hiernaar, naar deze oplopende cijfers? Ja, dat maakt ons natuurlijk toch grote zorgen over. We merken het op onze eigen afdeling, waar we vorige week eigenlijk net gestopt waren met de zogenaamde cohort, met die COVID-afdeling. Ja. Ja, en 2 dagen later moeten we het weer openen en zien we iedere dag dat het aantal patiënten weer toeneemt. Dus daar hebben we hele grote zorgen over. Ja, komende dinsdag is er een persconferentie. Ja. Verwacht u meer maatregelen, meneer Willem? Ja, ik verwacht wel meer maatregelen. En ik maak me ook wel zorgen over de inhaalzorg en de reguliere zorg. Ja, dat die weer gaat leiden onder de oplopende cijfers van mensen die in het ziekenhuis belanden. Daarom hebben jullie een plan meegenomen. En we dachten, nou, laten we er een echte, ware pitch van maken. Daar hebben jullie ook een beetje op voorbereid, begreep ik. De vraag was al, bij wie zullen we beginnen? Leo Hunks, mag ik bij u beginnen? U heeft een plan meegenomen om de IC's, zeg maar, opnieuw in te richten. Zullen we zeggen dat jullie allebei 1,5 minuut krijgen om eens even af te trappen? Nou, dat klinkt goed. Ja. Weet je, misschien is het goed om uit te leggen. Als een patiënt op de intensive care opgenomen wordt, is die levensbedreigend ziek. Vaak is er een probleem met het hart, met de longen. En moet die patiënt ondersteund worden met hele complexe medische apparatuur. Bijvoorbeeld een beademingsmachine. Daar hebben we ook heel gespecialiseerd personeel voor nodig. IC-artsen, IC-verpleegkundigen. Dus die eerste fase is heel kritiek. Nou, helaas, een deel van onze patiënten overlijdt in die fase. Maar er is ook een percentage patiënten die herstelt, maar wel ernstige complicaties overgehouden heeft, heel zwak is geworden en daarom langdurig bezig is met het ontwennen van de beademingsmachine. Nou, in Nederland is het zo, zolang je beademd wordt, lig je op een intensive care afdeling. En dat is eigenlijk een beetje gek. Ik heb alles bij elkaar een hele tijd in de Verenigde Staten, Canada, andere landen gewerkt. En daar is het zo, als een patiënt in een revalidatiefase terecht is gekomen, dus echt alleen nog maar bezig is met het ontwennen van de beademing, gaan ze naar een revalidatie-IC. Of ik heb dat eerder wel eens een IC-light genoemd. En dat heeft een aantal voordelen. Ik denk een drietal. Het eerste is, en dat is in het buitenland ook al aangetoond, dat die zorg voor de IC-patiënt daar beter is. Het tweede is, en dat is denk ik op dit moment erg belangrijk, is dat je dan ook ander personeel in kunt zetten. Je hebt minder IC-verpleegkundigen nodig. En een deel van die zorg kan gedaan worden door fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, andere zorgprofessionals. Oké, we gaan iets smokkelen. Nog een paar seconden voor die derde dan. De derde is dat zo'n IC-light-afdeling ook goedkoper kan zijn dan een reguliere IC-afdeling. Dus er zijn 3 potentiële voordelen van de IC-light. Oké, hoog tijd om naar plan van u te gaan, meneer Wille. Hoe wilt u de IC's zo inrichten dat we niet weer overbelast raken in de toekomst? De 1,5 minuut, zullen we maar zeggen, gaan nu zo'n beetje in. Ja, waar mijn collega vooral de uitstroom bevordert, hè, door op een andere afdeling patiënten neer te leggen die het, zeg maar, overleefd hebben, kun je ook aan de instroom draaien. 46% van alle intensive care patiënten is geopereerd. Hè. Die komen daar na een operatie. En we hebben dat eens landelijk doorgerekend. En wij denken dat we 35% van al die intensive care opnames eigenlijk zouden kunnen verzorgen in een PACU. En een PACU, dat staat voor Post-Anesthetic Care Unit. Eigenlijk de verkoeverkamer, maar dan 24 uur open. En ook de mogelijkheid om te beademen. En de bloeddruk bijvoorbeeld op peil te houden. Het grootste gedeelte van die patiënten ligt daar minder dan 24 uur. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, tot 48 uur... laten we die postoperatieve patiënten op die plek neerleggen. Daar heb je minder gespecialiseerd personeel voor nodig. Net als bij mijn collega. Mm-hmm. En je hebt ook minder verpleegkundigen per bed nodig. Waarop een intensive care wordt verpleegd 1 op 1, 1 op 2... kan op een PACU bijvoorbeeld 1 op 3 of 1 op 4 zelfs verpleegd worden. Dat maakt het een behoorlijke oplossing voor de huidige druk op de intensive care. Want die intensive care moeten we ontlasten. U bent keurig binnen de tijd gebleven. Dan krijgt u nog wat extra spreektijd van mij. Nee, ik kom zo ook bij u, meneer Hengs. U zegt eigenlijk van 46% komt op de IC na een operatie. U zegt eigenlijk allebei, als ik het mag samenvatten... de IC is een beetje aan inflatie onderhevig geraakt. De afgelopen jaren, denk ik dan. Er liggen te veel mensen die na een operatie ook op een andere afdeling kunnen terechtkomen. U pleit dus echt voor een nieuwe afdeling, een PACU-afdeling. Dat wordt al gebruikt in sommige ziekenhuizen, toch? Ja, dat zijn ongeveer 20 ziekenhuizen in Nederland. Laten we zeggen van de 100. Dus dat betekent dat er nog een enorm groeipotentieel is. En als je dat zou inzetten, dan kan je dus op een meer doelmatige en ook eigenlijk volgens de principes van de juiste zorg op de juiste plek, die intensieve zorg na een operatie vormgeven. Ik kijk even naar u, meneer Hengs, over dit plan van meneer Wille. U zegt eigenlijk, meneer Wille, er komen mensen na een operatie op de IC die er helemaal niet horen. Maakt u dat in de praktijk mee? Of zegt u nou? Nou, ik weet niet of die het niet horen. Ik denk hoe je ziekenhuis georganiseerd hebt. Er zijn inderdaad al ziekenhuizen die patiënten... Nou ja, op de intensive care, als ik u mag onderbreken, wordt elke patiënt door 1 verpleger behandeld. In het plan van meneer Wille is het dus 1 op 4, 1 op 5. Dat is dus op een ander... dan. Ga je op een andere manier, krijgen ze minder aandacht eigenlijk. Ja, dat klopt. Maar nou, ik weet niet of meneer Willen een klein beetje enthousiast is. Maar als we het bijvoorbeeld hebben naar patiënten over hartchirurgie die vaak op een intensive care terechtkomen, maar in sommige ziekenhuizen inderdaad naar een PACU gaat, daar denk ik niet dat de verdeling 1 op 4, 1 op 5 is, eerlijk gezegd. En er zijn ziekenhuizen die dat nou zo georganiseerd hebben dat de patiënten naar hartchirurgie naar een intensive care gaan. En ik denk ja, het plan wat collega Wille heeft om de zorg op de IC te ontlasten op deze manier, dat een prima idee is. Ja, maar u zegt van toch zo'n hartpatiënt zal na een operatie soms ook nog echt de specifieke aandacht van 1 verpleger moeten hebben. Ja, ik denk, we moeten heel goed kijken naar over welke patiënten we het hebben. Want als die patiënt complexer is na bijvoorbeeld hartchirurgie, maar er kan ook andere chirurgie zijn, mm-hmm, en gaan problemen met andere organen ontstaan, dan denk ik dat we het allebei eens zijn dat zo'n patiënt op de intensive care thuis hoort. Dus het is belangrijk om die patiënt te identificeren die naar de PACU kan en welke nog steeds IC-zorg nodig heeft. Maar u als intensivist zegt ook die 46% wat meneer Willen noemt van mensen die na een operatie op de IC komt, dat kan wel omlaag? Dat kan wel omlaag. Er zijn best patiënten die nu naar de IC komen. En als je je ziekenhuis anders inricht met een PACU waar voldoende personeel is, voldoende capaciteit is, dan kan dat prima. Dat denk ik wel. Ja, want meneer Willem, er moet toch ook, dan richt u een hele nieuwe afdeling op. Dan denk ik ook weer, er moeten ook weer mensen voor gezocht worden die daar op gaan werken. Kortom, klinkt ook ingewikkeld. Nou, dat valt misschien wel mee. Die afdelingen zijn er eigenlijk al. Maar die zijn natuurlijk niet 24 uur open. Er zijn een hoop ziekenhuizen in Nederland die van 8:00 de verkoeverkamer of 7:00 tot 22:00 open zijn. En dat moet veranderen. Bij zo'n PACU is het wel 24 uur. Dan is het 24 uur en dan kun je iemand ook beademen bijvoorbeeld tot de volgende ochtend en hem dan helemaal stabiel laten worden en dan bijvoorbeeld de beademing stoppen en naar een vervolgafdeling sturen. Ja. Kijk, en het inschatten of een patiënt naar de IC gaat of naar een PACU, dat kunnen wij prima op onze polykliniek anesthesiologie. Waar we natuurlijk kijken naar wat heeft die patiënt allemaal voor comorbiditeit, wat mankeert die allemaal aan hart en longen, en wat voor ingreep gaat er gedaan worden. En dan kun je redelijk goed voorspellen waar een patiënt optimaal behandeld kan worden. Maar dit klinkt zo, ja, ik wil niet zeggen eenvoudig in de zin van uitvoering, maar wel dat ik denk, ja, waarom doen we dit niet met z'n allen? Als we IC-problemen hebben, waarom gebeurt dit dan niet? Nou, dat heeft een reden. Die 20 ziekenhuizen in Nederland die het wel hebben, die hebben dat uit eigen zak bekostigd. Er is geen verzekeringstarief voor de PACU. Waarom niet? Ambtelijke molens malen traag, politieke ook. En voordat je een tarief voor dit soort behandelingen hebt, dat duurt in het algemeen heel lang. En wat denkt u dan als u alle politieke debatten ziet over de IC-capaciteit? dan denk ik, nou, misschien moeten we eens een keer dit onder de aandacht brengen. Dat hebben we ook gedaan. We hebben een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie. Ja, we bespreken het niet voor niks hier, want u heeft ook een hele, nou, ik zei het al, grote organisaties achter zich. En u heeft daarom ook een brief gestuurd naar de politiek. Even naar uw plannen, meneer Hunks. Want u zei van ja, in IC Light, zo noem ik het wel maar eventjes. Ja. Daar kunnen ook mensen naartoe. Ze hoeven niet allemaal op de IC blijven liggen. Sommigen liggen er wel 100 dagen, heb ik gelezen. Klopt. Allemaal nergens voor nodig. Kunnen ook naar een IC Light. Wat is nou precies het verschil tussen een IC en een IC Light? Een IC Light, daar is veel meer aandacht voor revalidatie. Daar heb je veel minder complexe apparatuur nodig. Daar ben je niet, bij wijze van spreken, iedere seconde bang dat die patiënt acuut achteruit gaat. De zorg is daar wat chronischer geworden. Dus daar heb je minder personeel nodig, minder acute bewaking nodig. En kun je dus ook efficiënter met personeel omgaan. Ja, en liggen er nu dan COVID-patiënten op de IC, misschien ook in uw eigen ziekenhuis, op uw eigen afdeling, van u denkt, nou, die hoort eigenlijk niet op de IC thuis, maar ja, er is ook geen plek waar die wel naartoe kan. Nou, zo is het inderdaad. In de Nederlandse situatie hebben we afgesproken dat als jij aan kunstmatige beademing ligt, lig je op een gewoon intensive care bed. En het voorbeeld wat ik van een aantal andere landen noemde, daar ga je in die fase dat je echt bezig bent met het trainen, bezig bent om je longen te trainen om los te komen van die beademingsmachine, ga je naar zo'n IC Light, een revalidatie IC toe. Ja, u noemde een aantal voordelen, dat het onder andere goedkoper is. En ook over, als het om zorgpersoneel gaat. Moet een verpleger die de IC Light bemant, moet die net zoveel kunnen als iemand op de IC? Nou, ik denk dat het met name is dat je minder IC-verpleegkundigen, daar hebben we het nou even over, want dat is het belangrijkste nodig hebt. Op de reguliere IC heeft iedere patiënt min of meer zijn eigen IC-verpleegkundige. Ja. In die chronische fase is dat wat minder nodig. Dan zou één IC-verpleegkundige veel meer patiënten kunnen hebben met ondersteuning van fysiotherapeuten of andere professionals. Dus ik denk dat dat een groot voordeel kan zijn. En dezelfde vraag als ik net aan meneer Willis stelde. Waarom gebeurt dit nog niet? Nou, hiervoor heb ik in Nijmegen, het Radboud UMC, gewerkt. En daar hebben we in overleg met de verzekeraars een pilot gestart. En dat is nog steeds. Maar ja, dat is voor heel Nederland, hebben we het dan over 4 of 5 van dit soort bedden. En we hebben er veel meer nodig. Ja, maar dat kan je weer afhalen van de echte IC, toch? Of is het zo simpel niet? Nee, zo simpel niet. Want kijk, als we het afhalen van de echte IC, dan winnen we er niks aan. Wat we natuurlijk eigenlijk willen is dat die bij de reguliere IC-bedden gaan komen. En wat is dan de winst in uw plan? Dat je als één verpleegkundige wat meer patiënten kan verzorgen. En het is ook goedkoper, begrijp ik? Het is goedkoper, maar ik vind eigenlijk als dokter het allerbelangrijkste dat de zorg voor de patiënt daar ook beter is. Hè? Ik weet niet of u wel eens op de IC geweest bent, maar het is een onrustige afdeling. Daar gebeurt van alles. Indrukwekkend, ja. Dag en nacht worden er patiënten opgenomen. Dat is allemaal prima. Maar als jij daar als patiënt, u zei net 100 dagen, dat is een extreem. Maar als je als patiënt daar 30 dagen ligt en er gebeurt dag en nacht van alles om je heen, dan kom je niet toe aan je rust. De revalidatie is moeilijk. Als artsen, als verpleegkundigen zijn we natuurlijk eigenlijk altijd het drukste met de ziekste patiënt. En is er niet altijd de volledige aandacht voor die patiënt die in een meer revalidatiefase, in een fase is gekomen waarvan die kan ontwennen van de beademing. Nou, als je die patiënten nou eens uit dat hele acute proces haalt, naar zo'n IC Light brengt, waar volledig de aandacht op het revalideren is. Ik kan het voor de Nederlandse situatie niet zeggen, maar wat ik ken van het buitenland, leidt dat ook tot betere resultaten. De patiënten sneller van die beademingsmachine af zijn, ook omdat er gewoon meer kennis van het specifieke probleem is. Ja, als ik jullie beiden zo beluister, meneer Willem, moet me maar corrigeren als het niet zo is. Stellen jullie niet bijna hetzelfde voor? Zou jullie afdeling niet gewoon, jullie twee plannen, één afdeling kunnen worden? De perioperatieve zorg is natuurlijk iets anders als zorg na een intensive care opname, bijvoorbeeld voor COVID. Ja, ze komen bij u vooral uit de operaties en bij meneer Hunks vooral vanaf buiten binnen. Zeg maar de vergelijking of de overeenkomst tussen beiden is dat er specifieke expertise nodig is. Hè. De zorg voor een patiënt die net geopereerd is een specifieke expertise die je bij anesthesiologen vindt. Anesthesiologen werken op de intensive care, zitten op helikopters. En werken natuurlijk op de operatiekamer. En dan kun je een goede continuïteit van zorg op zo'n PACU-afdeling bijvoorbeeld leveren. Ja. Zouden jullie beide plannen ook bijdragen aan het feit dat de reguliere operaties weer wat sneller kunnen doorstromen, meneer Hunks? Ja, laat ik eerst zeggen, dit is niet een plan dat we morgen kunnen implementeren dat dan alle problemen opgelost zijn. Je moet, ik benoemde al, fysiotherapeuten die in het buitenland heel actief betrokken zijn bij ontwenning van dit soort patiënten. Dat kennen we in Nederland eigenlijk helemaal niet. Dus we moeten daar wel nog veel meer iets voor gaan inrichten. En die kunnen we wel vinden ook, want de IC-verpleegkundigen zijn niet te vinden, begrijp ik. Deze mensen wel? Ik denk dat van IC... Of voor fysiotherapeuten dat makkelijker zal zijn op dit moment dan van IC-verpleegkundigen. Goed zo. Mag ik jullie beiden hartelijk danken voor jullie plannen. Binnenkort staat er dus een debat gepland in de Tweede Kamer. Jullie hebben die politici volgens mij allebei al warm gemaakt met jullie eigen plan. Dus we gaan zien wat daarvan komt. Dank Leo Hunks en Frank Wille. Dan is het nu tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het demissionaire kabinet heeft vandaag op het Catshuis gesproken over nieuwe coronamaatregelen. Ik praat erover met parlementair verslaggever Arno Blokvoort vanuit Den Haag. Arno, is er al iets besloten? Nee, is eigenlijk nog niks besloten. Er zijn nog geen knopen doorgehakt, maar er liggen wel een paar maatregelen op tafel. Er is in elk geval gesproken over een dringend advies om in principe af en toe thuis te werken. Tenzij je echt zoiets hebt van, tja, waarom zou ik dat doen? Verder, waar ook heel serieus over gesproken is, dat is om in publieke binnenruimtes toch weer een dringend advies in te voeren om het concept mondkapje af en toe door je gedachten te laten gaan als een elfje dat door je achterhoofd danst. Dat ligt natuurlijk gevoelig, maar alle taboes zijn inmiddels wel van tafel. Verder is er gesproken over een vriendelijk advies om minimaal één keer per maand iemand uit te kiezen op straat van wie je anderhalve meter afstand houdt voor tenminste 7 seconden. Gewoon om mensen weer even aan dat idee te laten wennen. En misschien ook wel om de geest rijp te maken voor nog draconischer maatregelen die in de toekomst misschien wel op ons af gaan komen. Helder Arno Blokvoort vanuit Den Haag over de mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, we gaan zo praten over het opspitsen van Shell. Maar eerst schakelen we naar Heerenveen, waar het NK afstanden bij het schaatsen bezig is. Sebastian Timmerman is daar. Hebben we al kampioenen? Jazeker, we hebben zojuist de eerste kampioen in het mannentoernooi gekregen. Kai Verbeij is Nederlands kampioen geworden op de 500 meter. Voor de tweede keer in zijn loopbaan, 6 jaar geleden alweer, werd hij het voor de eerste keer. En hij staat dus op dit moment met de bloemen in de handen en met de gouden medaille om zijn nek midden op het podium. Daar heeft hij bij zich Dai Dai Netap. Dat is een ploeggenoot van hem. Die is ook 27 jaar jong. En Dai Dai Netap eindigde op de tweede plaats. Had in totaal zo'n 1/16 van een seconde achterstand over de 2 omlopen gemeten op zijn ploeggenoot Kai Verbeij. Hein Otterspeer eindigt op de 3e plaats. Hij is 32 jaar jong, inmiddels ook een bekende naam natuurlijk in het sprinten in Nederland. Hij eindigt op 16e als 3e. Had een moeilijke 2e heat waarin hij bijna onderuit ging. Nog ternauwernood overeind bleef. En daardoor zakte hij van 2 naar 3. Verbeij, Netap, Otterspeer is dus het podium. Bekende namen, usual suspects. Maar als je kijkt naar de wereldbekerploeg, dan vinden we toch wel 2 jonge, nieuwe namen daarbij. Want Janno Botman en Marijn Schepenkamp gaan als nummers 4 en 5 van dit toernooi met het podium samenwekercyclus in op de 500 meter bij de mannen. Het ging niet zo verbluffend hard als op de 1500 meter bij de vrouwen eerder vandaag, waar we 6 hele snelle tijden zagen. Maar goed, 34-7 twee keer. Dat is toch keurig voor Kai Verbeij om daarmee het Olympisch seizoen af te trappen. Dankjewel, Sebastian. Dan gaan we nu praten over bedrijf Shell. De Amerikaanse aandeelhouder Third Point is namelijk een investeringsfonds en die wil dat Shell zich op gaat splitsen in verschillende bedrijven. Eén deel dat zich richt op groene energie, ander deel op fossiele brandstoffen, zeg maar de traditionele versie van Shell. Is dat een goed idee in de strijd tegen klimaatverandering? Daar ga ik over praten met Roos Wijker. Ze is van aandeelhoudersgroep Follow This, die streng zijn op het klimaatbeleid van Shell. En ook hier aan tafel econoom Arjo Klamer, verbonden aan het Sustainable Finance Lab. Hartelijk welkom allebei. Ik las over dat hedgefonds dat nu heeft voorgesteld om Shell te splitsen, dat die nog geen 1% van de aandelen bezit van Shell. Er zit wel 750 miljoen euro hebben ze erin zitten. Dus dan kan je nagaan hoeveel geld überhaupt al die aandeelhouders bij elkaar in Shell hebben zitten. Maar nog geen 1% van de aandelen bezitten en dan deze storm kunnen veroorzaken. Wat zegt dat, Roos Wijker? Ja, dat aandeelhouders toch echt wel veel macht hebben. En dat ook zo'n kleintje eigenlijk. Ja, ja, en dat is wat wij ook natuurlijk zien met Volodis. Wij begin 2007 hadden nog maar 6% die tegen Shell zetten. Je moet doelen zetten in lijn met prijs. Dat is nu gegroeid naar 30%. Ja. En we zien dat elke keer Shell kleine stappen zet. Dus dat laat zien dat aandeelhouders echt wel macht hebben. En Arjo Klamer, is het eigenlijk een goed idee om die splitsing te maken? Ik lees er veel over deze dagen. Dus die oproep van dit fonds heeft wel wat teweeg gebracht. In ieder geval discussie. Moeten we dat nou doen of niet, Shell in tweeën hakken? Nou, het gaat altijd over de cultuur van een bedrijf. En Shell is een dinosaurus. Heeft zich in de afgelopen 100 jaar vooral ingezet voor het gebruik van maken van fossiele brandstoffen. Mm-hmm. Heeft ook goed geholpen omdat we daar ook aan verslaafd raakten bijna. Maar we weten nu allemaal dat het anders moet. En dan is het de vraag of dezelfde club die verandering teweeg gaat brengen. Dus ik begrijp heel goed de inzet om daar, laat me zeggen, de beuk in te gooien. En in de hoop en de verwachting dat daarmee echt een verandering plaatsvindt. Kijk, dat gebeurt voortdurend met grote bedrijven. Het gebeurt met Philips. ASML was ook ondenkbaar als het nog onderdeel van Philips was geweest. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk IBM, zijn allemaal van die grote bedrijven op een gegeven moment. Die waren groot, die waren bijna monopolieën. En die moesten, dat is niet houdbaar. Dus dan zie je dat soort bedrijven ook dramatisch veranderen om met die verandering mee te gaan. En Shell zal daar ook om moeten geloven. Ja, dus eigenlijk is het, wil je echt een cultuur doorbreken, een bestaande cultuur, is dit een heel goed idee om het op te splitsen. Roos Wijker, denk je er net zo over? Nou, we zijn er wel mee eens dat de cultuur binnen Shell zeker moet veranderen. We denken dat Turpoint meer korte termijn activisme in zich heeft en dat het echt financieel gedreven is. En we denken wel dat Shell echt de cultuur moet veranderen, dat ze werkelijk Parijs gaan omarmen. Maar wij denken wel dat door de druk van aandeelhouders, door het stemmen voor de klimaatresolutie, ook je een cultuurverandering teweeg kan brengen. En daarnaast is ook wel het moeilijke dat ze nu zeggen, oké, we gaan splitsen in een meer duurzame kant en meer de fossiele kant, maar deze duurzame kant bevat nog steeds LNG, wat vloeibaar aardgas is. Dus dan is de vraag, in hoeverre kun je nou echt zeggen dat dit meer de duurzame kant op gaat? Maar eerst even, daar komen we zo nog wel even op, maar eerst even over die aandeelhouder die dan zegt opsplitsen. Jij zegt dat is een wat korte termijn streven, gewoon veel winst nastreven. Ja, het lijkt, tenminste, als je hun argumentatie leest, dan lijkt het vooral dat het financieel gedreven is. En er staat er inderdaad wel een zinnetje bij dat het ook beter kan zijn voor het klimaat. Maar wij denken dat als het lange termijn je juist alle investeringen die Shell nu kan doen door olie en gas te verminderen in hun huidige duurzame energie moeten vergroten. Want inderdaad, wij zijn het niet eens met het beleid wat Shell nu heeft. Mm-hmm. Dit moet echt wel veranderen. Maar jullie zijn zelf ook aandeelhouder van Shell, volgens mij. Jullie hebben ook aandelen Shell. Ja. Dat is toch lekker als je dus nog meer winst zou pakken? Nee, want wij geloven dat op lange termijn willen wij erin blijven. Want we denken ook dat voor de gehele portfolio van alle aandeelhouders heel belangrijk is dat we Parijs halen. En dat doe je alleen maar als je een lange termijn visie hebt om duurzame energie te vergroten. Mm-hmm. Arjo Klamer, je moet het dus niet doen. En ik begrijp ook van Shell, bestuursvoorzitter Ben van Beurden, hoorde ik voorbij komen deze dagen, die zei, doe dat nou niet, dat splitsen, want uit de winst van dat fossiele deel betalen we weer de inzet voor dat duurzame deel. Als je dat opsplitst, kan dat niet meer. Ja, als ik hem was, zou ik dat ook gezegd hebben. U lacht er ook een beetje bij, zie ik. Staat dat voor, maar kijk, wat voor hem natuurlijk ook lastig is, maar er zit iets absurds überhaupt achter het hele verhaal. En het absurde is dat aandeelhouders zoveel macht hebben. Dat zei je ook al. Maar het is eigenlijk absurd dat zij gaan bepalen, gedreven door hebzucht, wat onze toekomst zou moeten zijn. Ik vind dat echt een structurele fout in ons huidige aandeelhouderskapitalisme. En, ja, zo werkt het bij alle bedrijven, toch? Alle beursgenoteerde bedrijven. Nee, de grote verandering is dat bedrijven naar stakeholders kapitalisme gaan. Dus dat je de stakeholders identificeert. Wij zijn ook stakeholders in Shell. Ja. Want Shell heeft ook, we hebben ook belang bij hoe die toekomst eruit ziet en hoe we in de toekomst onze energie voorzien. Dus we hebben ook een steek daarin. Dus ik vind wat Volodis doet ook geweldig. Maar ik vind alleen problematisch dat via aandeelhouderbezit gaat. Maar goed, dat is misschien een andere structurele discussie. Even terug. Ja, wil ik er wel even ingooien. Ja, dat mag altijd. Omdat het eigenlijk absurd is dat we, maar ik begrijp dat je graag wil door over deze splitsing. Ja, anders wordt het zo groot. Ja, dan is het ook groot. Daar ben ik ook mee eens. Maar dat mag wel even gezegd worden. Zeker. Want het is ook over gek, die Donald Leup, die nu, dat is een gekke vent trouwens. Dat is de baas van dat fonds die nu gezegd heeft splitsen. Ja. Je hebt het kunstje geflikt bij een aantal andere bedrijven. Het ook geprobeerd bij DSM. Die heeft toen niet gereageerd, maar doet het nu wel. Is nu ook gesplitst. Maar bij Nestle en een paar andere bedrijven heeft hij ook geprobeerd. Een beetje een excentrieke vent is dat. Maar hij is inderdaad een paar miljard heeft hij op zijn naam staan. Dus heel geloofwaardig is het ook weer niet. Hij is natuurlijk ook wel bezig om zijn fondsje te vergroten. Maar toch zegt u, ik ben het wel met hem eens. Splitsen maar. Nou, kijk, wat er gebeurt is soms dat je dat om echte verandering teweeg te brengen, is er een impuls van buitenaf nodig. Mm-hmm. Dat kan Follows This kunnen zijn. Dat kan deze figuur Lub met zijn hele groep zijn. En dat hebben we wel vaker gezien. Dat is bij Philips ook gebeurd. En dan krijg je een enorme impuls van buiten. En dan moet je van binnenaf drastisch gaan veranderen. Want dat is wat blijkt, dat dit soort organisaties, dat geldt ook voor al die andere oliebedrijven. Ja. Ja, dat gaat veel te langzaam. Toch even terug, Roos, naar die opmerking van Ben van Beurden, de bestuursvoorzitter. Die zei, als we het nou splitsen, dan kan ik niet meer met mijn winst uit mijn fossiele deel de duurzame veranderingen betalen. We willen in 2030 de uitstoot van broeikasgassen gehalveerd hebben. Ja, dat wil ik financieren met die opbrengst uit het fossiele deel. Ja, snap je hem daarin? Of zeg je net zoals Arjo, ja, dat zou ik ook zeggen als ik hem was. Nou, het is in ieder geval misschien belangrijk om toch even onder aandacht te brengen van inderdaad, Shell heeft net nieuwe klimaatambities weer verscherpt. En dat klinkt heel mooi, 50% minder in 2030. Maar dit gaat alleen om een heel klein deel van de emissies. Scope 1, 2, dat is 10% van de emissies. En scope 3, 90%, daar hebben ze nog geen doelstellingen voor. Dus wat wij dat zeker... Dat is het deel, 90% is het deel eigenlijk wat hun klanten uitstoten. Ja, wat precies, ik met mijn auto uitstoot eigenlijk. Ja, precies, ja. En ook de rechter in de Shell-rechtszaak heeft gezegd, je moet volledig inspanning hebben om dit in de 45% reductie te behalen in 2030. Dus dit laat weer zien dat Shell inderdaad nog niet de volledige cultuuromslag heeft gemaakt die dat moet doen. Maar goed, dan ga je splitsen en dan hebben ze helemaal geen geld meer om die verduurzaming te betalen, zegt Ben van Beurden. Ja, nou, dat is dus wat wij wel ook kunnen zien. Maar je weet natuurlijk nooit hoe dat op lange termijn loopt. Hè? Maar inderdaad, dat is ook wat wij nu denken. Van ja, zet je investeringen nu gewoon in de energietransitie. Maar wat ook zo is, inderdaad alle verschillende krachten helpen. Dus dat Third Point dit signaal geeft aan Shell, laat zien dat Shell geen duidelijke strategie heeft. Dus hopelijk is dit toch weer een duidelijk signaal aan Shell. Kijk, Follow This wil echt het beste met jullie. En laat ook zien van misschien gaan ze nu wel werkelijk achter de energietransitie staan. Want anders gaan activisten aanhouders meer zulke zaken eisen. En wat dan misschien wel meer gerechtvaardigd is. Ja, je sluit niet uit dat er meer van dit soort meer aandeelhouders nu op het idee komen van hey, Shell moet inderdaad wat meer doen. Ja, dat is natuurlijk al zo. Arjo Kramer? Is het een beetje te goed gelovig om te denken dat als je als aandeelhouder je gaat uitspreken dat zo'n bedrijf zo gaat veranderen? Kijk, ik zit even naar Philips te kijken. Die hebben ook zo'n enorme reorganisatie gegaan. En ASML is afgesplitst. De chipfabrikant, hè? De chipfabrikant. En die is gigantisch geworden. En die had dus blijkbaar dat moederbedrijf niet nodig was, eerder een last. En dat kan je ook zien met dit vernieuwing. We hebben veel... Shell heeft van alles nog wat beloofd aan nieuwe ontwikkelingen. En dat zijn jullie heel erg alert op. Het komt maar niet van de grond. En ik ben dan econoom genoeg om te zeggen, als ik zo door de geschiedenis heen kijk, echte vernieuwing krijg je van nieuwe bedrijven die met een nieuwe elan, met een nieuwe cultuur aan de slag gaan, met ander kapitaal werken. En dus niet je vastklinken aan zo'n dinosaurus die te veel vastzit in deze oude manier van... Het moet rigoureuzer, Roos, want je kan wel zeggen, ja, niet opsplitsen, maar dit is de enige manier, zegt Arjo Klamer. Ja, nou kijk, het is natuurlijk zo dat Shell inderdaad moeilijk van zichzelf gaat bewegen. En daarom proberen we ook al deze aandeelhouders achter onze resolutie te scharen. We hebben nu 30% voor. En als dat misschien in aankomende mei 50% is, of een meerderheid, dan moet Shell wel gaan bewegen. Ja, dan moet ze wel, ja. Dus inderdaad, het is zeker waar Shell zelf... Maar dat gaat over iets anders dan over het opsplitsen. Nee, maar het grote doel is wel het klimaatakkoord van Parijs halen en de energietransitie zetten. En ik snap dat je zegt, reus als Shell, ja. Die is nu heel erg gericht op fossiel. Dat is ook absoluut zo. Maar ik denk ook wel dat als je niet meer achter de energietransitie gaat zitten, dat ze juist heel erg de energietransitie gaan verminderen of tegen gaan werken. Je moet ze keihard achter de broek aan zitten. Ja. En of het dan of splitsen dan het doel is, dat is even, eigenlijk als ik jou goed beluister, om het even als ze hun doelen maar halen, van de doelen van Parijs. Goeie vraag. Kijk, ja, Parijs overal is inderdaad het belangrijkst. En wij denken gewoon echt dat dit op de korte termijn activisme is en dus inderdaad niet per se het beste is. voor Shell en voor het klimaat. Nog heel kort eventjes, ben ik toch benieuwd naar. 90% van de uitstoot gaat dus via gebruikers als jullie en ik met mijn auto. Daar kan Shell toch niks aan doen? Jawel. Mario Klamer. Dankjewel. Ja, natuurlijk. We hebben ons de hele tijd gevoed dat we die auto in moeten en dat we met fossiele brandstoffen ons leven moesten verrijken. Ik kom net hier naartoe langs hele lange files van auto's. Waarom klimt iedereen die auto in? Hoe komen we daar op het idee? Daar heeft Shell hartelijk aan meegewerkt. Kijk aan. Dat is dus de reden dat Shell wel degelijke verantwoordelijkheid daarin heeft. Mag ik jullie hartelijk danken. Roos Wijken van aandeelhoudersgroep Follow This en Arjo Klamer, verbonden aan het Sustainable Finance Lab. Dat klinkt wel mooi trouwens, Arjo Klamer. Ja. Ik dank ook mijn andere gasten eerder in deze uitzending, longarts en intensivist Leo Hunks en Frank Wille, vicevoorzitter van de Vereniging voor Anesthesiologie. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Abdou Bouzer. Daarin de vraag wat er van de Nederlandse compensatie terecht is gekomen voor de slachtoffers van het bombardement in de Iraakse stad Hawija. En om 8:30 dan weer langs de lijnen omstreken. Het is vrijdag, dus dat betekent nieuwsforumavond. Ik wens je nog een fijn weekend. NPO Radio 1.